Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Dneska v tradiční sestavě, u které vás vítám já, Lukáš Václavík, a dneska budu zase teda debatovat s Petrem Urbanem. Čau Petře. Čau Lukáši, ty jsi dneska takový rychlej jak kulomet, ale ono to má nějaký důvod, že jo? My jsme se s Petrem domluvili, že dneska vůbec nestíháme, navíc tenhle podcast vyjde v netradičním termínu, protože Petr měl minulý týden dovolenou. Když byl build, úplně hlavní svátek Microsoftu, a on si vezme dovolenou. Ale já jsem to nějak prostě Microsoft. Nedomyslel, musíme si to přiznat, no. No, takže děláme takový zvláštní podcast, který nevyjde o víkendu, ale vyjde možná v úterý. Točíme teda, teď je pondělí 20:33 večer. 15. května 2017. 15. května, takže uvidíte, jak Petr je rychleji ve stříhání. No v úterý to musí být, jako to jinak nejde. Jo, jo, a domluvili jsme se, že to bude mít maximálně 15 minut. No, teďka koukám, že už jsem tady minutu ztratil, minutu pro, ale jenom tím, že tady kecám takový blbosti, ale jdeme na to. Takže k tomu podstatnému. Microsoft měl build, což je vývojářská konference, což nás v první den té konference dost vyděsilo, protože tam se fakt věnovali jenom těm vývojářům a cloudu. A tři a hodiny to jelo, tři? A tři hodiny tam kecali prostě věci, které nejsou, nebo jsou důležitý, ale nejsou tak divácky nebo čtenářsky atraktivní. Prostě fakt jsou to věci spíš ty, co jsou na pozadí, které jsou užitečné, ale jako fakt vy s nima nepřijdete přímo do styku. Takže ta důležitá část se odehrála až druhý den, kde představili novinky k Windows 10 a spol. A tak začni teda. Jo, ty jsi teda říkal, že s těma novinkama na pozadí nepřijdeme do styku. Ta pravda je taková jako napůl, jo. My přijdeme do styku. My přijdeme do styku a nebudeš vidět, že tam jsou. Tak to někdy. Konkrétně Microsoft představil nějakou novou aplikaci právě spíš jako pro domácí spotřebitele a spotřebitelky, což je zajímavý, protože nic takhle zajímavého jsem už poměrně dlouhou dobu, bych řekl, neviděl. Není to teda věc zaměřená na tu produktivitu, ale je to vyloženě nějaká aplikace, do které nahážete svoje videa nebo fotky a můžete dělat koláže. Samozřejmě takovýchhle nástrojů už tady bylo určitě mraky a já si dovolím vyslovit myšlenku, že Microsoft říkal, že chystá nějakýho nástupce toho svého editoru pro střih videa, kterýho jsme se ale nikdy nedočkali, a já si myslím, že tohle je vlastně ten duchovní nástupce. Jo, ale oproti klasickým editorům videa je to právě úplně jiný v tom, že ta aplikace je chytrá. Díky tomu technologickému pozadí, díky tomu API Microsoft Graph, který mimochodem tohle API můžou potom využívat právě i ty externí aplikace další třetích stran, tak ta aplikace dokáže být hrozně chytrá, dokáže automaticky řadit ty snímky podle tempa, jakýho chceš, k tomu dá automaticky nějaký hudební podkres, a dokonce je to tak chytrý, že ono to prostě už umí rozpoznávat objekty na fotkách nebo i v těch videích a dokáže to s nima nějak dál pracovat. Asi by bylo nejlepší, kdybyste viděli tu ukázku, protože já vám to tady prostě nedokážu tak uslovně popsat, ale tuhle aplikaci už si konec konců můžete dnes vyzkoušet v programu Windows Insider, je sestavení nový, který už tuhle aplikaci má. Je to ta nejvíc cool věc, kterou tam představili, ale zároveň, nebo je to takový ten prodejní tahák. Ale zároveň si myslím, že není to úplně pro každýho, protože není. Fakt neznám moc lidí, kteří doma stříhají videa. Ale třeba ta práce právě s tím, že tam nahážeš ty obrázky, videa, nebo třeba 3D animace, nebo 3D objekty, jo, který můžeš si vytvořit buď v tom malování 3D, nebo si stáhneš nějaký už hotový od uživatelů a pak to tam rozanimuješ, prostě naklíčuješ teda nějaký pozadí, tak jako vypadalo to docela fajn, ale hollywoodský trhák z toho nenatočíte, je to fakt prostě takový domácí blbinky, který potom skončí někde na YouTube, kde to získá dvě zhlédnutí a budete rádi. Jo, ale můžeš tam přidat výbuch a vypadalo to efektně. Jo, úplně Michael Bay. Jasně, ta aplikace se jmenuje, abych to uvedl, Story Remix, a je hezká. A myslím si, že je právě jako velmi výhodná v tom, že ty, když chceš, tak se s tím videem můžeš dlouho crcat ručně, ale zároveň stačí kliknout na jedno tlačítko a máš prostě výsledek. Je to velmi podobný mimochodem nástroj Sway, bych řekl, v jistým ohledu. No a co tam teda bylo dalšího, co třeba jako zaujalo tebe? No, mě zaujalo to, že Windows Store, že bude teďka bohatší. Microsoft přiznal, že už tam je 1000 aplikací, které jsou převedené z těch desktopových programů, což teda jako, ať počítám, jak počítám, tak nevím, jak ty tisíce se došly, protože tam to nejde nějak filtrovat a prostě ty populární aplikace, ať se říká, kdo chce, co chce, tak tam prostě nejsou, nebo většina jich tam není, naprostá většina jich tam není, ale přibude tam iTunes, což je jako fakt podle mě nejnenáviděnější software po Safari a QuickTimeu, ale... Jako, ale bez legrace, ale on je fakt asi potřeba, jo, aby tam byl. Je to jedna jako z těch aplikací. Potřeba není, ale já prostě mám doma teďka iPad a měl jsem iPhone, nepotřebuju to k tomu. Hodí se to třeba, ale není to úplně nutné. Když to řeknu takhle, já co sleduju ty reakce, tak se tak nějak lidi shodují na tom, že je super, že to tam je, a já si myslím ale, že to přichází tenhle ten hlas z Ameriky, jo, kde přece jenom jako iPhone to má tam polovina lidí de facto, že jo, Apple je tam hodně rozšířený a já věřím tomu, že oni ten software hodně používají. A to, že ten software přichází do Windows Store, si myslím, že ve výsledku je velký. Myslím si, že ne pro nás tady v Česku, jo, to asi ne. No, Paul Turot psal, že je to po Chromu druhý nejpoužívanější software třetích stran, se instaluje na Windows. No, já tak jsem vidíš, úplně v šoku. No, tak to je. Nevím teda, ze kterých statistik on vychází, ale... Možná Microsoft mu to řekl, protože Microsoft se rád s ním dělí, myslím si, o informace. A Microsoft rozhodně má tu telemetrii z Windows, takže oni vědí moc dobře, že jo, co se jako používá. No, tak doufujeme, že z toho budou vycházet a že budou přesvědčovat i ty ostatní, protože teď tam sice mají nějaký pár nástrojů od Adobe, teď tam něco přidá Autodesk a další společnosti, ale prostě je toho málo. Přijde Spotify, ale dokud tam nebude ten Chrome, tak to neodstartuje podle mě. Jo, ale za to tam budou tři Linuxové distribuce. No to je pecka. Přibude tam Ubuntu, který už tam bylo teďka, ale nainstalovalo se ze Storu, což se změní, bude to ve Storu, a pak tam bude Fedora a SUSE, což jako je skvělý. Úžasný. To je zase jedna z těch věcí zaměřených spíš na tu vývojářskou obec, že jo? Jasně, který tam potřebují nějaký programy textový příkazový řádce, něco tam dělat. No, vůbec nechápu, ale dobře. Tak mají to jednodušší, že třeba ty nástroje jako nejsou pro Windows a nemusí potom Linux virtualizovat. Já tomu rozumím, ale nerozumím vývoji, takže nechápu to nadšení stejně ve výsledku, takže pojďme dál. Pojďme dál. No, my jsme vlastně neřekli, že desítky už mají 500 000 uživatelů. A to je takový. To je hrozně velký číslo a zároveň... Malý možná, že jo. Z určitýho plánu. Zároveň malý, jo. Už v tuhle dobu podle původního plánu měli mít kolem 700 milionů, ale nepovedlo se. No tak ještě, že nechtěli mít 3 miliardy touhle dobou, to by bylo horší, ale... No to ne. No ale desítky už měly 3 velké aktualizace a na podzim, nejspíš v září, přijde 4. velká. Bude, nebo má kódový označení Redstone 3, ale ta komerční verze se bude jmenovat Fall Creators Update. Teď vlastně na jaře přišel takový nějaký Spring Creators Update, tady tohle bude podzimní verze, opět zaměřená na kreativitu, ale tak, jak jsme vytýkali tý dubnový verzi, že to kreativní má spíš v názvu, než jako v těch praktických funkcích, tak tady to asi bude taky platit. Jo, že to, až na tu kreativitu to není tak moc zaměřený, ale spíš tady dotahujou to, na co zapomněli nebo co nestihli udělat do té jarní verze, plus tam přidají pár novinek, a tak k tomu něco řekni. Jo, tak my už jsme se de facto o tom bavili, protože ty věci, které jsme řešili doteďka, jsou spojené s touhle aktualizací, nebo většina. Rozhodně ta aplikace, jak jsem zmiňoval, Story Remix na vytváření těch koláží automatických, tak ta bude v téhle verzi obsažena, ale zároveň představili z mýho pohledu velmi dobrý novinky a jako je jich docela dost, jo, proti tomu Creators Update, aspoň z mýho pohledu. A já teď jako jsem tak zahlcený, že nevím, čím začít. Já bych jenom zmínil možná jednu větu, protože fakt to nechci rozebírat dopodrobna, že v téhle verzi se naplno projeví nový design. Ten design konečně dostal jméno, už to není Neon, to bylo jenom kódový označení, a ten design se jmenuje Fluent. A když bych ho měl shrnout v jedné větě, tak je to o tom, že tam bude spousta krásných plynulých animací a hodně průhlednosti. Ne teda ve stylu Aira, ale rozhodně tam budou průhlední prvky. Já jsem schválně nepsal průhlednost, protože tam jako skrz to moc nevidíš, spíš jako průsvitnost, jo? Že tam je nějaký jako Gaussův filtr, který to rozmazává nebo rozostřuje, takže... Jo, jo. Ale jako ty ukázky vypadaly celkem hezky, jo? Že to prostředí už nebude muset být takový celý plochý úplně, ale že se tam s tím dají dělat trošku, jo, právě třeba ta simulace nějakých materiálů, že to vypadá, že to dostane trošku života, to rozhraní. Určitě. Ale... I ten obraz by měl mít vlastně hloubku a to myslím si, že to bude docela fajn. Ale tím bychom se teda asi nemuseli úplně zdržovat. To můžeme třeba rozebírat, až se budeme nudit. Za mě velmi pěkná funkce. Všichni známe Alt-Tab, přepínání programů. Tak teď tam bude něco podobného, akorát to bude o dost vylepšený. Ty vlastně, když se pokusíš přepínat programy, tak uvidíš takovou pěknou obrazovku, která bude strukturovaná podle data. Ty budeš dokonce moct i vyhledávat přímo aplikace nebo soubory a vlastně ta obrazovka ti bude, teď jsem to vlastně řekl, nebude ti ukazovat jenom ty aplikace, které si používal naposledy. no, nebo používáš teď, ale bude ti ukazovat přímo i soubory. Takže ty třeba uvidíš, že včera si pracoval ve Wordu s nějakým dokumentem, který máš rozepsaný, jo, třeba jako milostný dopis své ženě. A ty na to klikneš a otevře se přímo Word s tím dokumentem. Jo, je to jako, možná někdo řekne, že to je blbůstka, ale já si myslím, že tohle je velmi dobrý. Já se na to velmi těším. Myslím si, že to ušetří čas. A je to právě taková ta funkce, která naznačuje, že konečně ten systém bude inteligentnější v něčem. Zatím ty inteligentní funkce byly vázané spíš na Cortánu, tohle to teda snad nebude vázaný na Cortánu a budeme si to moc všichni užívat a já si myslím, že to bude super. Problém bude v tom, že vývojáři tohle budou muset implementovat do svých aplikací, ano. Protože v základu tohle bude fungovat maximálně v tom Officeu a v Edge. A jako někde jinde to moc nebude teda. To máš pravdu, samozřejmě pokud se na to vývojáři vykašlou, tak celá tahle ta idea zhebne. No mě rozhodně více potěšila synchronizovaná schránka, ze kterou Microsoft už experimentuje několik let. No konečně, tyjo. Formou nějakých externích aplikací nebo nějakých malých programků, ale teďka to bude přímo integrovaný v systému. Takže to, co skopírujete na počítači nebo na mobilu nebo na tabletu, tak to rázem budete moci vložit na jináčí platformě. Bude to teda taky svázaný přes Microsoft account, takže se to bude synchronizovat přes cloud, ne přes nějaký jako lokální síť nebo tak něco. Ale jako dobrý, no. Doufám, že teda, že to nebude tak hloupý, že tam skopíruješ jenom text, ale že to třeba půjde nějak třeba skopírovat obrázek nebo odkaz a takové věci. Jo, to je zajímavá otázka, já jsem myslím v té ukázce viděl jenom text, že tam vkládali. Myslím, že to bylo na zařízení s Androidem. Hmm. Jo, dobrá věc každopádně je ta, že třeba Apple má taky že jo, nějakou takovou funkci, ale vlastně Microsoft necílí jenom na ekosystém Windows. Naopak, že jo, tím, že i Windows třeba na mobilech je dost mrtvej, tak Microsoft ví, že musí být multiplatformní, takže tohle bude možný používat, ať už máte jakýkoliv telefon, iOS, Android, což je hezká věc. Jo. Pořád si nejsem jistý, jestli tohle nebude svázaný s tou Cortánou. Prej asi ne, že to snad má nějakou souvislost se SwiftKey, což je ta aplikace, softwarová klávesnice, kterou oni koupili, že to mají být vedený tady přes tohle, tak uvidíme. Ale s Cortánou bude souviset jináčí věc a to je, že já teď nevím ten anglický název, ale je to prostě funkce, která... Pick up where you left off. Jo, jo, je to funkce, která už taky funguje na Macu a iOS. Akorát tam se jmenuje jednoslovně handoff, ne? Nebo tak nějak. Handoff. No. Handoff, jo, jo. A prostě jde o to, že rozděláte nějakou práci na mobilu nebo na počítači a potom můžete dokončit prostě na té druhé platformě. Ale opět, bude to prostě svázaný s těmi aplikacemi, které tady tohle budou podporovat, takže prostě zatím asi jenom Edge a Office, ale i tak jako dobrý. Ale právě je tam ta závislost na Cortáně, a takže to znamená, že u nás to nebude fungovat a Microsoft jako by si měl jako něco za sebou dělat. No jako jo, ale víš co, ale nejenom, že to nejde v Česku, ono Cortana je dostupná v hrstce zemí, doslova. A to nemluvím o tom, že ještě mezi těma zeměma jsou taky jako nerovnoměrný rozložení nějakých funkcí, že ta Cortana nejlepší a nejfunkčnější je jenom v USA de facto. Takže netěší mě to. Je úplná blbost tady tohle spojovat s Cortánou, jo, ta Cortana je umělá inteligence, která má nějaký hlasový rozpoznávání a hlasový syntezátor, ale tady v tomhle tom dokončování prací tam o žádnou umělou inteligenci nejde. Tam to je jenom synchronizace nějakých činností. To. No, jako takhle nějaký algoritmy tam jsou, ale prostě není to vázaný na to jazykový prostředí, takže skutečně tam by neměl být takový problém udělat to prostě pro všechny. Takže bohužel zase většina světa dostane vykastrovanou verzi Windowsa a je to fakt škoda, velká škoda. No. Je tam ještě jedna docela zajímavá věc, konečně se do OneDriveu vrátějí ty, já nevím, jak to pojmenovat česky, ono se to vždycky tak složitě musí obsat, zkrátka takový ty zástupný... To placeholder, ale jako u nás je to zástupce. Zástupný no, soubor, já jsem tomu myslím říkal, no, zástupce nebo zástupný soubor, jakože v průzkumníku vy vidíte soubory, které jsou některý třeba v cloudu, některý jsou na lokálu. Nemusíte mít celý OneDrive synchronizovaný s tím počítačem, tak jako je to dneska. Vy, když prostě ten soubor budete potřebovat, tak vy ho v průzkumníku uvidíte, klepnete na něj, on se v tu chvíli stáhne a můžete s ním pracovat. A nebo samozřejmě označíte soubor nebo složky tak, aby byly vždycky stažený. To je samozřejmě možný pořád dělat, ale to je velmi příjemná věc a Microsoftu už začala konkurence trošku utíkat, protože Google nebo Dropbox už tohle to taky implementovali, byť zatím jenom pro firmy tuším, ale je fajn, že to vrátili. Tahle funkce už byla ve Windows 8.1, tak v upravené formě se konečně vrátí. Microsoft tehdy argumentoval tím, že ta funkce je nespolehlivá jednak a jednak, že lidi nechápou, proč se jim soubory neotvírají, když jsou mimo připojení. Jo? Já jsem tehdy navrhoval, že by úplně stačilo, kdyby se v tom průzkumníku objevovaly takový ty překryvný nějaký ikony, symboly, který by, jo, 5K staženo, křížek nestaženo prostě a bylo by to vidět. No tak tyhle ty symboly se tam teda vracejí po těch několika letech a to úplně ne, myslím si, v dobrý formě, jo, ale dobrý, no, tak bude to tam, já jsem rád. No takže tím jsme to vlastně shrnuli všechno, co jsme chtěli říct. Ne, já jsem sám v šoku, že mluvíme o Windows a Microsoftu a vešli jsme se do 15 minut. Normálně to má vždycky 3/4 hodiny minimálně. No, to je, víš, jak to je nejhorší. Když mě necháš se vykecávat, tak ono to je fakt na dlouho. Takže... Já bych teda ještě řekl jednu věc, na kterou jsme zapomněli, a to je, že Microsoft zase ukázal, jak běží desítky na ARMovém procesoru. Jak už víme, tak tady tohle se chystá. Microsoft tu podporu peče spolu s Qualcommem, který dělá procesory typu Snapdragon. A ukázali teda nějaký nový demo, na kterým představili, jak to běží. Bylo tam normálně jako Windows 10 Pro. Běžely tam všechny programy, které tam nainstaluješ, ať už ze Storu. Ty, které budou teda ze Storu a budou to ty nativní univerzální aplikace, tak ty poběží bez nějaký emulace. A pokud to budou klasický Win32 aplikace, tak tam bude nějaká ta emulace, která úplně furt přesně nevím, jak to bude fungovat, jak moc to bude rychlý, spolehlivý. Oni v tom první demo ukazovali to třeba i na hře World of Tanks a ještě na nějakým Photoshopu, což jsou jako docela náročné aplikace, ale moc k tomu tam neřekli. Teď se teda rozpovídali trošku víc, ukázali toho víc, ale ukázali to jenom na 7-Zipu, což je takový jako jednoduchý až hloupý program, kde jako na tu ukázku se podle mě moc nehodí, jo? Že tam neuvidíš, jak moc to ovlivňuje tu rychlost nebo jak moc to je náročný jako z mnoha různých hledisek. Jo. Nepřišlo mi to jako dobrý teda tohle demo, tak uvidíme někdy na podzim, co teda se z toho vyklube. Tak k tomu se dá říct snad jenom to, že jsme varovali před tím, že to může dopadnout všelijak, nebo já jsem to určitě říkal, že oni mají určitě velké plány, ale ten projekt nemusí jít tak, jak oni chtějí a ve výsledku ho můžou klidně skrečovat, byť já věřím, že se to nestane. Ale jako určitá možnost tady vždycky je, ta emulace není jen tak. Ty ARMové procesory dávají nějaký smysl z dlouhodobého hlediska, pokud se Microsoftu konečně někdy jednou za 5-10 let podaří vývojáři naučit dělat ty univerzální aplikace, tak tam už potom se nějaká emulace nebude řešit. Teď prostě dočasně tam teda svolej k té emulaci. Ale jako na druhou stranu jsem rád, že Intel zase dostane konkurenci, jo, protože tady v tomhle ultra mobilním segmentu tak AMDčko tam se vůbec nechytá a vlastně Intel ty nejúspornější Atomy taky odpískal, jo, takže tady vlastně ani jako Qualcomm ani nebude moc mít komu konkurovat, prostě vyplní jako takovou mezeru, která tady vznikla. Ale zase Microsoft říkal, že tady tohle se chystá do nějakých tabletů nebo notebooků dotykových jako zařízení 2+1, tak uvidíme, jak moc to bude rychlý a jak moc to budou jako umět prodat, protože jestli jako oni lidi vysvětlí, že jim prodávají něco jako s***ného, co nemusí běžet úplně spolehlivě, nevím. Tak to už prodávají dneska Windows 10 to už teďka jako, to už, no tak jo, ale jako teď už jako vyloženě vařím z vody, jo, fakt nedokážu si to představit, do jaký podoby to se dostane a dokud s tím nebudu mít reální zkušenosti, tak prostě komentovat nebo hodnotit něco podle toho, co jsem viděl na videu jejich, je jako těžké. Ne, to určitě nejde. Ale jsem na to zvědavý, protože ARM jsem si dlouho na počítači představoval. Nikdy si toho moc nikdo nechytil, tak snad teďka to nějak vyjde. Teda Chromebooky už teda na ARMu běžej, no, ale to je trošku zase jináčí diskuze. Takže na to si počkáme na podzim, takže příště si o Windows budeme povídat na podzim, teda nikdy. Jo, do té doby už jako vůbec, jo? Do té doby asi vůbec, ne, to je zbytečný. Ne, já už mám v záloze pár věcí, o kterých bychom si mohli povídat příště, co mají souvislost s Windowsama, takže... Ne, já jsem myslel, že Windows úplně vynechám jako téma, až do podzimu. Ne, já jsem si chvíli představoval, jaký by to bylo, bylo by to hrozně krutý asi, jo. Takže se zase uslyšíme v tomto týdnu vlastně už. To vlastně ani nebude ani za týden, no, to bude, nebude za pár týden, dní. Tak. To je za dveřma doslova. No. Tak jo, tak za dveřma se uvidíme. Čau. Čau.